so lobina ngai lobina yeho tina ngana linga kaye mama e elo koyo patience mama e na patiente soki e ko change na kanga mote masoki a ko change zela ya kisinga na kokate patiente soki eko change nakanga motema soki ako change zela ya kisinga na kokate eloko yo bolingo Eloko yo souffrance.